chegada do seguinte número. E despois temos unha páxina web donde mantemos información a diario, é dicir, estamos informando a diario, e esa leva xa algún tempo máis, porque empezamos no mes de outubro do ano pasado, non? Uh-huh. Vou decir a dirección, por si alguén lle interesa, sí. Coas tres W punto bembo, con dúas B's e con N, sí. bembo.eu. Aí nos atoparán. Aí podemos estar vendo, leendo a revista. Así que pon bembo. Bembo, sí, punto EU. E aí en esa páxina pues atoparán a información, digamos, de bembo, a diario. Que máis me dixo? EU. EU. ¿Ah? EU. Exacto. Punto. Tenemos, punto. Punto EU. Ah, bueno, después de bembo, ben. Exacto. O punto. O punto EU. EU, efectivamente. Muy bien, pues perfecto. Esta noche ya todo chafardeando. Ahí, como vos decía, pues tenemos información de actualidad, tenemos receitas de cocina, entrevistas, uh-huh. E incluso un espacio que llamamos comunidade donde puede colaborar calquera. Es decir, uh-huh. Quien desexe, quien teña algo que contar e desexe facelo, pues ten un espacio. De feito, tenemos una colaboradora que nos escribe desde Barcelona, una galega residente en Barcelona, pues que nos conta cosas da presencia gastronómica galega, digamos, en Cataluña. Uh-huh. Aquí concretamente en Barcelona, porque aquí concretamente aquí en Barcelona hai moita presencia de moitos galegos. Moita hostelería galega. Sí. Que se pode dicir que me contaron a min que había un 80% de hosteleiros galegos aquí en Cataluña, aunque non todos levaran nome galego, pero que había un 80% da hostelería era rexida por galegos. Uh-huh. Despois había un tanto por cento moi deso e despois catalana. Cataláns. Uh-huh. Bueno, pues un aperto a todos eles. Exactamente. E que sigan colaborando. Eu teño unha pregunta, Miguel. Se nos queremos ler a revista Bembo, como temos que facer? A revista en papel. En papel, correcto. A revista en papel, de momento, estáse distribuindo exclusivamente por suscripción, sí. ou tamén se vende en números soltos a través da páxina web. En Galicia xa estamos colocando en librerías, de feito está xa en tres librerías de Ourense, en outras tres de Santiago, uh-huh. Próximamente estará na Coruña, en Lugo, en Ferrol, en uh-huh. Vigo, en Pontevedra, etcétera, non? Uh-huh. Pero para fora de Galicia, de momento, exclusivamente a través da páxina web. Entonces non hai máis que entrar en esa páxina, en bembo.eu, sí. En un botón que di tienda, uh-huh. Pues, entrar aí podes mercar tanto o número 1 como o número 2, uh-huh. Ou unha suscripción por os tres números anuais. Uh-huh. Calquera das formas é posible. Uh-huh. Entón, os nosos ointes podrán comprar, obter esta revista. Uh-huh. Poden comprarla sin ningún momento, sin ningún problema. Además, dende o número 2 facemos unha edición doble en castelán e en galego, de maneira que cada un pode elexir o idioma na que quere recibir. Pode recibirla en castelán ou pode recibirse en galego. Por outra banda, que nos conta sei que estuvo en Ourense, houve estes días aí por Ourense, houve certos eventos, E premios, supoño que tamén ten algún premio, non sei, a ver. Bueno, premios en Ourense vai haber en esta semana que entra. Uh-huh. O Consello Regulador da Denominación de Orixen Ribeiro uh-huh. concede os seus premios anuais. Uh-huh. Un premio que conceden as adegas da Denominación de Orixen uh-huh. Premian, digamos, un pouco os profesionais do mundo do viño. Uh-huh. Hai un premio pues, en materia de comunicación sobre o mundo do viño, hai uh-huh. premios ás mellores, aos mellores restaurantes, ás mellores viñotecas e ás mellores tabernas, por uh-huh. exemplo, non? E esos concédense en esta semana que entra, uh-huh. Saberemos os premiados. Uh-huh. Tamén está, pues estos días hai moito movimento en Galicia. Hoxe mismo estáse celebrando en Tui a Emoción dos Viños, que uh-huh. un salón que además ten a peculiaridade de que se fai no claustro da Catedral de Tui, donde se pode ir a coñecer viños destacados, viños que non son moi coñecidos, pero que son de gran calidad, tanto galegos como do entorno de Galicia. Por exemplo, hai viños portugueses, viños, digamos, conectados, viños da Portugal conectada con Galicia, non? En Silleda estánse celebrando a Semana Verde e o Salón Salimat, o Salón de Alimentación do Atlántico, que remata mañá. Es decir, que temos movimiento gastronómico abundante. Aparte das festas gastronómicas, que non sei exactamente as que podía haber este fin de semana, pero hai varias. Cada fin de semana hai unha diferente, non? Sí, evidentemente, ahora chegado o mes de maio, xuño, xullo, agosto, sí, prácticamente setembro, o número de festas gastronómicas tan grande que é imposible coñecelas todas, porque no mismo día poden coincidir tres ou catro, ou máis incluso. Entonces estos días, nestes meses, vai haber traballo arreo, vamos. Sí, sí. Sí, traballo afortunadamente hai sempre, pero en estos meses de verán multiplícase. Sí, desde logo. Nos que eso llevamos a Galicia, bueno, no verán, no inverno, sí, tamén a veces. Sí. Pómonos a la como, bueno, vemos con 2 kilos ou 3 máis, sempre. Sí, porque claro, vas a un sitio que se a ruta dos pinchos, que se a ruta das tapas, que se a ruta dos viños, que se agora me parece que hasta incluso da cervexa. Pues sí, últimamente están apareciendo en Galicia moitas cervexas artesanais. Tiñamos unha única marca, a de sempre, a de toda a vida, sí, pero con moita forza, ademais, está collendo unha marca que está traballando moito non só o mercado galego, sino o mercado do resto de España. Estou seguro de que aí en Barcelona está presente por todos lados. Sí, ¿no? tamén. Pero últimamente empezan a aparecer moitas cervexas artesanais. O principio foi de forma moi tímida, apareceu unha marca, durante moito tempo non houve unha segunda, pero de repente é unha auténtica explosión. Incluso aquí en Santiago de Compostela hai unha fábrica de cervexa artesanal que nos fines de semana se reconvirte en cervexería, é dicir, durante toda a semana o que se limitan é a fabricar e a distribuir, pues, nas tendas e bares nas que vendan, pero no fin de semana podes ir ali tomar unhas cervexas na propia fábrica, unhas cervexas e unhos pinchos, non? Cocal, digamos, ten a doble versión, no fin de semana convirtes en cervexería. Mira que ben. Despois, se mal non li na súa biografía ou algo así, ten algún premio xa recibido, non? Bueno, eu personalmente, eu e a revista. Sí. A revista xa nos concederon o Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, que se convoca todos os anos en Lalín, e este ano nos concederon a revista Benbó. Eu personalmente, pois claro, son máis de 30 anos dedicado ao mundo do xornalismo gastronómico e polo tanto en ese tempo algún tiña que caer, non? Sí, sí algún teño, sí. Sí, bueno, pois con que máis quizáis aquel agasallo, aquel premio. Normalmente sempre dicimos o primeiro, non? Cando recibes o primeiro que te atopas, pois ledo, te atopas contento para por o agasallo que che deron. Qual é o que máis vostede neste quizáis pois tiña na súa amágoa? Bueno, eu evidentemente o primeiro pois foi moi especial, non? Foi precisamente o Premio Nacional de Xornalismo Álvaro Cunqueiro, e para min foi moi especial porque era o primeiro, eso está claro, non? Creo que para todo o mundo o primeiro, como ben decías, especial. Despois por levar o nome de Cunqueiro, eu son un gran amante da literatura de Cunqueiro en todos os sentidos, entonces para min era moi especial. Pero si de verdad tuviera que destacar algún, de verdad, eu creo que o que máis me satisfizo foi o Premio Alimentos de España, que concede o Ministerio de Agricultura, que os levéis con una, un premio de ámbito estatal, que, donde participan, y de feito en aquella edición participaban xornalistas pues, de toda España con multitud de traballos, uh-huh. E conseguimos o premio con unha colección, con unha serie de artigos gastronómicos publicados no Progreso de Lugo, uh-huh. todos exclusivamente publicados en galego. Uh-huh. Para mí foi moi especial que en Madrid me premiasen por un traballo publicado, escrito e publicado en galego, non? Pois sí. Pois con eso, pois un endo recibe con máis valor. Eu teño unha pregunta, na páxina web, bueno, na revista, habrá recetas, non? De diferentes pratos típicos de Galiza. Sí, na páxina web efectivamente hai un espacio dedicado a receitas. Sí. Donde publicamos, hai receitas tradicionais, hai receitas de autor. Es decir, uh-huh. É un espacio aberto tamén a todo mundo, mismo que o espacio comunidad, uh-huh. Donde pode publicar as súas receitas quen queira. Temos receitas publicadas de cociñeiros de gran prestixio. Sí. E incluso temos receitas de un cociñeiro galego, concretamente de Brión ou Pé de Santiago, un concello Pé de Santiago, que ten o seu restaurante en Taipei, en Taiwán. Uh-huh. O mellor, según a guía Miele, que fan ali non hai Michelin, hai Miele. Sí. Uh-huh. O mellor restaurante occidental de Taiwán, chamase DN Innovación, cociñeiro de Daniel Negreira. Uh-huh. No primeiro número da revista precisamente publicamos un reportaxe sobre él, o seu restaurante e a súa uh-huh. cociña, uh-huh. porque na revista temos tamén un espacio que chamamos Diáspora, uh-huh. Que está dedicado precisamente a todos esos profesionais do mundo da restauración, da gastronomía, da producción dos produtos tamén, que están fora de Galicia, que andan polo mundo, sexa por España adiante ou seña xa en sitios tan distantes como é Taiwán, non? Uh-huh. Pois en ese apartado de receitas da web tamén temos, por exemplo, algunha receita de Daniel Negreira que nos enviou moi amablemente desde Taiwán. Uh-huh. Jolín, nada máis e nada menos, atravesando charco e montaña. Sí. Pois sí, recorrendo o mundo enteiro, pero ten ali un restaurante que francamente é precioso e fai un traballo e unha cociña sorprendente. Uh-huh. Nosotros mandounos, bueno, na revista tamén publicamos receitas, é dicir, dos cociñeiros uh-huh. e dos produtos que aparecen, pois pues, aparecen algunhas receitas, hai receitas non só de cociña, hai, por exemplo, sí. receitas de dos concursos de tapas que hai en Galicia, uh-huh. receitas gañadoras, receitas de restaurantes que nos recomenda un cociñeiro, é dicir, non é unha recomendación de unha persona calquera, un cociñeiro sí, sí. que nos recomenda outro restaurante o que ir comer, sí, ou sí. hai receitas de coctelería, temos un apartado de coctelería e tamén hai recetas de coctelería, non? E, por exemplo, unha das que nos mandou desde Taiwán Daniel Negreira, pois é unha especie de polvo a ceira reinterpretado, ostra. Non? Francamente, moi bonita, fai unha cociña este home, unha cociña que chama moito a atención a forma e a presentación dos seus platos. Pois pues, de maravilla. A ver se temos a oportunidade de ir a velo a lá o seu restaurante. Exactamente. Non estaría mal que nos tocara unha quiniela. A verdade que non. A verdade que non. Bueno, pois agradecéndolle de verdad que estuvera hoxe connosco aquí, desexándolle pois moitos parabéns, e que noutra ocasión pois quizais esteamos con vostede tamén a través do fío telefónico con máis novas. E desexo que teña moitos éxitos a revista, as seguintes publicacións, e que sigas traballando nela. Bueno, nosotros estamos traballando con moitas ganas, somos un grupo grande de xente, hai aproximadamente 20 personas uh-huh. metidos no proxecto, estamos con ganas de seguir dando moito a lata con este proxecto. No, eso é dando bon sabor. Sí, eu agradezco vos enormemente que me chamarades e que pensarades en min e felicito vos polo programa, porque son moitos anos, non se ven tan moitos programas por aí na radio con tanta duración, non? Como vos. Non se leva 25 anos, se vai para 26 ou claro, claro, máis. É moito tempo. Eu que tamén son xente de radio, porque traballei moito tempo en distintas emisoras aquí en Galicia, pois pareceme un traballo exemplar e meritorio, non? Dame un pouco de envidia incluso. Sí. Pois a ver se ves a Barcelona, xa sabes, bueno, que estás invitado. Se algún día aparece aquí por Barcelona a facer unha reportaxe, facer isto, sí. Non se esquenza. Muy ben, darei unha chamada. Darás unha chamada e entón pois nosotros recibiremos aquí pois de moito agarimo. Muy ben. Oye, gustoume moito que cambiaras a usted do principio por este tuteo de ahora, que xa somos amigos, non? Bueno, pois sí, eu métote entre os meus amigos. Esta noite vou ir esgaravellando, máis seguro que lle mande un saudiño xa. Sí. Muy ben. Ben recibido pois, será. Pois moitísimas gracias, Miguel. Que, en fin, noutra ocasión seguiremos falando con outro compañeiro máis que hoxe non poido estar aquí, pero máis que seguro que en outra ocasión seguiremos falando. De acordo? Estamos a vosa disposición, é unha aperta a toda a audiencia. Igualmente, Miguel. Graciñas, luego. Pois, deica outro momento. Bueno, pois seguimos aquí en Sempre en Galicia. E xa temos unha comunicación ao outro lado do fío telefónico. Con Galicia. Esto, sí, con Galicia. Nosotros sempre con Galicia. Sempre. E si é con un galego, aunque xa aquí, a veces o 99% é con galegos. Sí, sempre. Sempre con galegos. Pero nestos intres vamos a falar pois con Xosé das Patas. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé. Hola, moi boas tardes. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Que aquí nos acompaña unha voz feminina, que había moito tempo que queríamos unha voz feminina ao noso lado. Que parece que adorna... Non é por aquilo de dicir que hai un tópico moi feo que me dice, me sirve pa florero. Non, non. Eu non, quero de compañía, quero que pode facer o mesmo camín. Vamos, entonces, pois, a falar desos últimos traballos que tedes xa por a rúa, desas últimas publicacións.